بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. كتاب المساجد شروع نو دي باب ترار سدلو چی باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. باب دی بیان دی کی چی د عذاب قبر نه پناه غختل مستحب دی. د دې باب مناسبت هم د کتاب الصلاة سره واضح ده، او هغه دا چی نبی علیہ السلام د منځ په اخر کې د عذاب قبر نه پناه غوښتی ده. نو امام مسلم رحمه الله دلته حدیث راوړی دی، ویلی دی: حدثنا هارون بن سعید و حرملة بن یحیی قال هارون حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس بن یزید عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة قالت ده ابن شهاب نقل لي اغوي مات عروة بن الزبير حدیث بیان کړی دی چې یقینا عائشة رضی الله عنها ویلی دی: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، فما باندي نبي عليه السلام را داخل شا بداس حال كي جدا ما سأرى دا يهود يوزنان الناس توا، وهي تقول وغيبيالا: هل شعرت آياتبو يجي أنكم تفتنون في القبور جي تاستب قبرونو كي عذاب در كول كيجي؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد وقال أويل: إنما تفتن يهود، يقينا عذاب يهود تي. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي من يوسوش بيتير كرده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل: هل شعرت آياتب ويجي أنه أوحي إلي چشان خبر داده چه ما توحي شويدا أنكم تفتنون في القبور چه يقينا تاسوا بقبرون كعذاب در كول كيجي؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نماد رسول الله صلى الله عليه وسلم نواورد بعد ورست لدينا يستعيد من عذاب القبر چه دا عذاب قبر نبي پناه اختلا. نو پا دي حدیث کی دا عذاب قبر بيان ده، او دا دي خبر بيان ده چه نبي عليه السلام تي پناه هم غخت ده. دا الفاظ وضاحت دا سده پا دي روایت کی دا الفاظ رال چه وعندي امرأة من اليهود وهي تقول الى آخره. وقبل روايه كده سيدي: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم. فما معني ده مدينه ده يهود دو بډایګان را داخل شول، او دوړو داس خبره کوله چې قبرون ولا تو قبرون کې عذاب ورکول کیږي. د دې دوړو احادیث ترمنځ په ظاهر کې تعارض کاری، ځکه یو روایت کې داسې راغلی دي چې دا خبره ایوي خزه کړی ده، او په بل روایت کې داسې راغلی دي چې دا خبره دوه خزو کړی ده. خو جمع ترمنځ داسې کېدلې شي چې دا دو خزیوی خبرې یوی کړی دي، خو نسبت مجازن دو ته کړی دی، ځکه دویم ورسره په دغه خبره راضي وه. او کوم روایت کې چې مفرد راوړی ده، یعنی یوه ښځې راوړې ده، نو هغې کې نسبت یوازې هغه ښځې ته شوی ده کومې چې خبرې کړي دي، او هغه بلې ښځې ته نسبت نه دی کړی. هل شعرت انکم تفتنون فی القبور، په دې کې دا احتمال شته چې دا خطاب یوازې مؤمنانو ته، او دا احتمال هم شته چې دا خطاب ټولو خلکو ته شامل، او همدا احتمال صحیح دی، ځکه را روان حدیث په دلیل دی چې په هغې کې دي: ان اهل القبور یعذبون فی قبورهم، د قبرونو والاو به په قبرونو کې عذابیږي، عذاب به ورته ورکول کیږي. نو دلته خبره عامه کړې ده: تفتنون فی القبور، یعنی تاسو ته به عذاب درکول کیږي په قبرونو کې. تفتنون دا د مجهول صیغه ده، له فتنې څخه اخیستل شوې چې بد مصیبت او امتحان ته ویل کیږي. د قبر فتنه سوال د منکر او نکیر دی چې انسان به د حیرانتۍ او ویرې په حال کې، او هم د قبر عذاب ورڅخه مراد دی، ځکه په دغه فتنه باندې چې کوم تکلیفونه او مصیبتونه مرتب وي همدغې ته د قبر عذاب ویلی کیږي. لکه په مړي د قبر را یوځای کیدل او را تنګیدل، او د ځان لوالي ویره، او د ملایکو له طرفه د اوسپنې په ګرزونو وهل کیدل، او داسې نور. بیا دلته د عذاب نسبت قبر پورې خاص کړی، د دې وجه دا ده چې مړي په ډیری وختونو کې قبر کې ایښودل کیږي. خو دې نه دا نه لازمیږي چې څوک قبر کې خخ نه شي هغه ته به عذاب نه وي، نه، بلکې الله چې چاته وغواړي عذاب ورته ورکوي که څه هم قبر کې نه وي خښ شوی. فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی نبی علیه السلام وویرېده، دا د روعة څخه دی، ویرې ته ویلی کیږي سره له حیرانتۍ څخه. وقال انما تفتن یهود، داسې به یې وویل چې یهودو ته به عذاب وي، دا عذاب به یهودو ته او مسلمانانو ته نه دی. دا خبره هغه وخت کړي چې کله ورته په دې اړه وحي نه وه شوې، بیا چې ورته وحي وشوه نو تصدیق یې ورله کړی دی. بیا چې دلته نبی علیه السلام انکار کړی دی، خو په بل روایت کې ورله تصدیق کړی دی، د دغه دواړو روایتونو ترمنځ ظاهر کې تعارض کاری. نو جمع په دې طریقې ده چې دا دوه جدا جدا کیسې دي. نبی علیه السلام چې په اول ځل دا خبره اورېدلې نو انکار یې ترې کړی دی، ځکه چې په دغه وخت ورته وحی نه وه شوی. بیا چې په دویم ځل یې دا خبره اورېدلې نو تصدیق یې ورله کړی، ځکه چې وحی ورته شوی. او عایشه رضی الله عنها چې انکار کړی نو هغې د نبی علیه السلام د اول انکار له وجې انکار کړی دی، هغه وخت چې دا معلومات ورته نه و چې د دې په اړه وحی نازله شوی، او دا خبره حق ده. بیا دلته دا سوال لازم چې د عذاب قبر په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي، او هغه دواړه مکی دي، چې یو آیات دا دی یثبت الله الذین آمنوا، او بل آیات النار یعرضون علیها غدوا وعشیه. دغه دی نو نبی علیه السلام څنګه له دې څخه ناخبره و؟ حال دا چې دغه آیاتونه د عذاب قبر په اړه نازل شوي دي او مکی دي، په مکه کې نازل شوي دي، نو څنګه تر دغه وخته نبی علیه السلام ناخبره دی؟ د دې ځواب دا دی چې د اولنی آیات د مفهوم نه د هغه چا لپاره د قبر عذاب معلومیږي چې ایمان یې نه وي راوړی، او د دویم آیات د منطوق نه داسې معلومیږي چې فرعون او د نورو کفارو لپاره به د قبر عذاب وي. نو نبی علیه السلام خو د موحدینو لپاره د قبر له عذاب څخه انکار کړی، او مطلق انکار یې نه دی کړی. بیا ورته وروسته معلومات شوی دی چې په موحدینو کې به هم ځینو ګناهګارانو ته د قبر عذاب وي. چاته چې الله تعالی وغواړي نو هغوی ته به د قبر عذاب وي. نو ځکه بیا د دعا اهتمام هم کړی دی، او امت ته دغه دعا تعلیم ورکړی دی. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، د قبر د عذاب نه پناه غوښتل مشروع عمل دی. دویمه فایده، د قبر عذاب شته دی، او په دې د اهل سنه والجماعه عقیده ده. دریمه فایده، د قبر عذاب یوازې تر یهودو خاص نه دی، بلکې نورو ته هم شامل دی. څلورمه فایده، د اهل کتابو خبره بیانول جایز دي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې موافقه وي. پنځمه فایده، د اهل کتابو په خبره کې توقف پکار دی تر څو چې د رښتیا یا د دروغو معلومات یې نه وي شوی. شپږمه فایده، د نبی علیه السلام ویره ته معلومه شوه چې د الله نه ډېر څه خیرېده، سره له دې چې الله ورته معافي هم کړې خو بیا هم ویرېده، نو ځکه خو یې د قبر او د جهنم د عذاب نه الله پورې پناه نیولې. اوومه فایده، نبی علیه السلام په غیب نه پوهېده، بلکې الله ورته وحی کوله، نو ځکه خو یې په اول کې د یهودۍ ښځې خبره نه ده منلې، بیا چې کله ورته وحی شوې نو بیا یې منلې ده. اتمه فایده، یهودیه زنانه په مسلمانانو زنانو داخلېدلی شي. او نهمه فایده دا ده چې ذمیه کافره د خدمت لپاره نیول جایز دي، لکه په روایت د مسلم احمد کې راغلی دي چې دغه یهودۍ د عایشه رضی الله عنها خادمه وه. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي أغواي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نواورد بعد ذلك ورست لدي سخة يستعيد من عذاب القبر چې د عذاب قبر نه پناه غوښتله. بعد ذلك یعنی وروسته له هغه چې د قبر د عذاب په اړه ورته وحی وشوه، نو بیا به د قبر د عذاب نه الله پورې پناه نیوله. حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت د عائشه رضي الله عنها نقل لي اغواي دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه، په ما معنی را داخلې شولې دو بوډیګانې د یهودو له بوډیګانو څخه. فقالتا او دواړو وویله ان اهل القبور یعذبون فی قبورهم، یقینا د قبرونو ولاو ته به په قبرونو کې عذاب ورکول کیږي، یعنی مړو ته به په قبرونو کې عذاب وي. قالت عایشه رضی الله عنها وایي فکذبتهما، ما د دې دواړو تکذیب وکړ، یعنی دا خبره مې وله رښتیا ونه ګڼله. ولم انعم ان اصدقهما، او ما دا ښه ونه ګڼله چې د دې دواړو تصدیق وکړم، دا خبر راته ښکاره نه شوه. فخرجتا، نو دا دواړه ووتلې. ودخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم را داخل شو. فقلت لهم، نو ما ورته وویل یا رسول الله، اید الله رسوله، ان عجوزین من عجوز یهود المدینه، یقینا دو بوډیګانې د مدینې د یهودو له بوډیګانو څخه دخلتا علی، په ما باندې راننوتلې وې. فزعمتا، او دواړو دا خبره کوله ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، يقينا قبرون ولا تب قبرون كعذاب. فقال نبي الاسلام فرمائل صدقتا، دي دوار رشتي ولدي، انهم يعذبون عذابا، يقينا دوي تب عذاب ركولكي داس عذاب تسمعه البهائم، جي ساروين باوري، يعني نور انسانان بناوري خو ساروين جي اغبي اوري اغبي بيجي. قالت عائشه رضي الله عنها واي فما رايته بعد في صلاه، ما ندى لدينا نبي الله السلام ورسى لدينا في صلاة في يومونسك إلا يتعود من عذاب القبر، مقر دا عذاب قبر نوى پناه اختلا. دا خود حدیث لبزی معنا و د الفاظ وضاحت داسې ده دخلت علی عجوزان عجوزان دا تسنیه د عجوزون ده بوډۍ ته ویل کیږي په ها سره هم استعمال شوي عجوزتون ویل شوي دي من عجوز یهود المدینه عجوز جمع ده عجوزون ده فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم ظاهر دا چې دا خبره د یهودی علماو څخه زده کړې وي او به عائشه رضی الله عنها ته بیان کړي فکذبتهما وی ما د دې دواړو تکذیب وکړ دا ځکه چې یهودو ډېر دروغ جوړ کړی دي نو شاید چې دا یې هم دروغ ویلي نو ځکه ولته تکذیب کړی دی ولم انعم ان اصدقهما ما ښه ونه ګڼل چې د دوی د خبرې تصدیق وکړم او دا مې خوښه نه شوه یعنې جواب مې په نعم سره ورنه کړو چې ها او دغسې به یي ځکه چې د یهودو دروغ او تحریف موږ ته ښکاره دی فزعمتا زعم په باطلي او شکي وینا کې ډېر راځي نو ځکه عائشه رضی الله عنها د خپل ګمان په اساس دغه لفظ راوړی دی ظاهر دا دی چې دا کیسه د مخکنۍ کیسې نه بدلی ځکه په هغه کیسه کې نبی علیه السلام انکار کړی دی او دا کیسه د وحی نه وروسته رامنځته شوې نو ځکه یې تصدیق کړی دی کرماني رحمه الله ویلي دي شاید چې د بندګانو د قبر احوالو ته یې فتنه ویلي د وجې د غلبې ورکولو د فتنې د عاسي ته په فتنې د مطیع باندې دې لپاره چې وویرېږي بله وجه دا ده چې قبر د دهشت او د ویرې ځای دی او بل دا چې د ملایکو سره له ملاقات څخه انسان عادتا ویرېږي ذكر ناشنا مخلوق ده حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر نو دا حديث بدي سنة سرهم راغلة ده خو بدي كده عائشة رضي الله عنها داس الباز نقلي قالت أغي ويردي وما صلى صلاة بعد ذلك نبی علیہ السلام لدی وروس سمونز نده کرده الا سمعته مگر ما تی اوریدل دی یتعود من عذاب القبر چی ده قبر ده عذاب نوی پناه غختلا باب ما یستعاد منه فی الصلاة ده وصبل باب راولی معنی ده ده باب ده باب ده ما یستعاد منه فی الصلاة پا بیان ده غصه چی پا منز که تری فناه غختل کیگی نو پا ده باب که ها خبری بیانیگی ده سنه چی نبی علیہ السلام پا منز که پناه غختی ده نو حدیثی راولی ده ویلی دی حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت عروة بن الزبير نقل لي شيقين عائشة رضي الله عنها ويلدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد يستعيد في صلاته چی پناه به غختلا فی صلاته بخبل منز که من فتنه دجال دا دجال لفتنه نا نبی علیه السلام با پا منز که دا دجال لفتنه نا فناه غختلا دجال دا ده معنی در دیر دو کباز دیر دروغ جن دا دا دجل سخه ده چی دو که دروغ او پتولو تبیلی کیگی دلتا تی موراد حقا معلوم دار دروغ جن ده چی پا آخری زمانه که برخ کاره کیگی او دا دجال لفتنه نا موراد حقا ناشنا او دا عدد خلاب کارونه دی چی دا دجال پلاس برخ کاره کیگی او د ضعیف مؤمنانو د گمراهۍ لامل به ګرځي چې په دې اړه ډېری احادیث ګواه دي ټول حال یې په احادیثو کې واضحه شوی دی وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره وعن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا تشهد أحدكم كلتشي بتشهد كيني وكسب تاسكي فليستعذ بالله من أربع نو بالله پوري دي پناوني سيد سلور شياننا يقول أوايدي اللهم اي الله اني اعوذ بك من عذاب جهنم زفناني سمطا بريد عذاب جهنمنا ومن عذاب القبر يود قبر عذابنا ومن فتنه المحيا والممات اعوذ فتنه جن او مرغنا ومن شر فتنه المسيح الدجال اعوذ الشر ده فتنه المسيح الدجال سخا يعني ده دعاء بوي شي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال دا چې کله په التحیه معنی کینی نو په آخر کې به دا دعا وایي په سند کې داسې الفاظ رال چې وعن یحیى بن ابي کثیر دا عتب دفاع عن حسان بن عطیه باندې یعنی او زاید حدیث دوه کسان روایت کړی دی یو د حسان بن عطیه نه په خپل سند سره او بل د یحیى بن ابي کثیر نه په خپل سند سره نو ځکه داسې جدا راوړی دی. اذا تشهد احدکم د دېنه آخري تشهد مراد دی. په بل روایت کې دي چې وروسته راځي اذا فرغ احدکم من التشهد الاخر، کله چې فارغ شي یو کس په تاسو کې د وروستني تشهد نه. دغه قید ورسره راغلی دی من التشهد الاخر، د آخر قید ورسره راغلی دی. امام نووي رحمه الله ویلی دی قوله صلى الله عليه وسلم فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير. النبي عليه السلام قد يناك تصريح ده چه ده ذكر په آخري تشهد كي مستحب ده، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول. عودي تبكي إشارة ده چه په أول تشهد كي ده ذكر مستحب نده، وهذا الحكم أو ده حكم ثابت ده لأن الأول مبني على التخفيف. زكا أول تشهد په سپکوالی بنای په تخفیف بنای چې باید لرنوشي. نو د امام نووي رحمه الله د خبر نه هم دا معلومیږي چې دغه ذکر په آخرنی تشهد کې پکار دی او په اول کې مستحب نه دی. فلیستعذ بالله، دې ظاهر په دې دلیل دی چې دا استعاذه واجب ده او دا مذهب د ابن حزم دی، خو جمهور ورته مستحب وای او دا امر په استحباب حمل کړی دی. او په استحباب باندې دلیل دا حدیث هم دی چې نبی علیه السلام فرمای ولیتخیر من الدعاء ما شاء، کما دعا چې خوښه شي هغه دې وغواړي. دا د تشهد نه وروسته مراد دی چې د تشهد نه وروسته چې کومه دعا خوښه وي هغه دې وغواړي. نو په دې حدیث کې اختیار ورکړی دی او اجازه ورکړی ده. نو دا دلیل شه په دې چې استعاذه د دغه څلورو شیانو نه دا فرض نه ده بلکې مستحب ده. من اربع، د څلورو شیانو نه استعاذه به نبی علیه السلام کوله چې دغه څلور دلته ذکر دي، خو په کار ده چې دوه ورسره نور هم زیات کړي، کوم چې په حدیث عشر زنها سره ثابت دي وروسته راځي چې د ګناه او د قرض نه پناه غوښتل دي. من عذاب جهنم، ابن الاسير ویلی دی چې جهنم عجمي لفظ دی د اخرت اور ته ویلی کیږي، او چا ویلی دی چې عربي لفظ دی جوري کندې ته ویلی کیږي، ځکه د جهنم کنده هم جوره ده. او د جهنم نه پناه غوښتل یې ځکه مخکې کړي دي چې دا ډیر سخت او همیشه دی. ومن عذاب القبر، د عذاب قبر نه نبی علیه السلام پناه غوښتې ده. دې نه د هغه چا عذاب مراد دی چې صحیح جواب ونه کړی شي، نو بیا به ملائک په ګروزونه وهي چې تفصیلات په حدیثو کې ذکر دي. او همداسې نور عذاب لکه د قبر را تنګېدل ته مراد دي چې پوښتې به یوې بلې کې نه وځي. فتنة المحیا والمات، نبی علیه السلام د ژوند او د مرګ د فتنې نه هم پناه غوښتې ده. فتنة المحیا، د ژوند د فتنې نه مراد هغه فتنې دي چې انسان ته په ژوند کې راځي، چې په دنیا سره فتنه کې اخته کېدل دي، د شهواتو د جهالتونو فتنې او په ګناهونو باندې د همیشوالي فتنه ده، او د هدایت لار پرېښودل او په تکلیفونو امتحاناتو کې اخته کېدل چې د صبر نه پکې محرومي او د الله رضا پکې هدف نه وي، دغه ټولې فتنې دي مراد دي. والممات، د مرګ فتنې دا ده چې خاتمه خرابه شي، داسې چې د توبې توفیق ورته ورنه کړی شي او په حق د اقرار کولو او حق ته د غاړې ایښودلو توفیق ورته ورنه کړی شي. ومن شر فتنة المسيح الدجال، د مسیح دو اطلاق دي، عیسی علیه السلام ته هم مسیح ویلی کیږي او دجال ته هم مسیح ویلی کیږي، خو دجال کې مقید راځي، یعنی دجال لفظ ورسره راځي. دجال د مسیح ځکه وایي چې یوه سترګې اخیر ده، یا د مخ یو اړخ اخیر دی، سترګې نشته او نه هم وریځې لري. او درېیم قول پکې دا دی چې دې ته مسیح ځکه وایي چې دا کله راوځي نو ټوله ځمکه به مسح کوي، یعنی په ټوله ځمکه به ګرځي. او عیسی علیه السلام ته مسیح ځکه وایي چې دا د مور د خېټې نه په داسې حال کې زیږېدلی و چې په تیلو غوړ کړه شوی و. او دویم قول پکې دا دی چې مسیح ورته ځکه وایي چې هر مصیبت زده انسان باندې چې بیا لاس راخ کو نو هغه به جوړېدلو. او چا ویلی دي چې د پښې د خپړې کنډوې نو ځکه ورته مسیح وای. او نور اقوال هم پکې شته. حدثني ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته. زهري وای چې ماته عروه بن زبير خبر را کړل چې یقینا عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده. اخبرته هغه ته خبر ورکړی دی، یعنی عروه ابن زبیر ته خبر ورکړی دی، داسې خبرې ورکړی دی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یدعو فی الصلاة، چې یقینا النبی صلی الله علیه وسلم به په مونځ کې دا دعا کوله، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د قبر د عذاب نه، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او پناه نیسم په تا پورې د فتنې د مسیح الدجال نه، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، او پناه نیسم په تا پورې د فتنې د ژوند او د مرګ نه، اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د ګناه نه، والمغرم او د قرض نه. نو نبی علیه السلام به د مونځ په آخر کې دا دعا وغوښتله، او په دې معنی همیشوالی کړی دی. کانه یدعو فی دلیل دی، ځکه کانه چې په فعل مضارع باندې داخل شي معنی د استمرار ورکوي. نو دا دعا به وختله چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنه المسیح الدجال واعوذ بک من فتنه المحیا والممات اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. قالت عائشه رضی الله عنها وای فقال له قائل نیوین کورتویل چې امدغه عائشه رضی الله عنها دی مراد ده، ما اکثر ما تستعید من المغرم یا رسول الله، ته څومره ډیر د قرض نه پناه غواړي اې د الله رسوله، یعنی دې څه وجه ده چې د قرض نه ډیره پناه غواړي. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الرجل یقینا یو سړی اذا غرم کله چې قرضه وړی شي حدث خبرې کوي فکذب نو دروغ وای ووعد وعده کوي فاخلف نو د خلافې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې لامل بیان کړ چې زه ځکه د قرض نه پناه غواړم چې دا د ډیرو ګناهونو لامل دی، یو دا چې دروغ به ته ویلې کیږي او بل دا چې وعده خلافی به دي کیږي. د حدیث د الفاظ وضاحت په دې توګه دی، فتنه المحیا والممات، نبی علیه السلام د ژوند او د مرګ د فتنې نه پناه غوښتې ده چې د دې نه د زن کدن حالت او د قبر د سوال حالت هم مراد کیدلی شي. نو هر کله چې په دغه وختونو کې له فتنې څخه پناه غوښتې، ګویا چې د الله نه یې په کې د تثبوت غوښتنه کړې چې الله ما ته په دغه وخت کې تثبوت راکړي. من المأثم والمغرم، مأثم ګناه ته وایي یا هر هغه څه چې ګناه ته رسول کوي، او مغرم قرض ته وایي. نو نبی علیه السلام د ګناه او د قرض نه پناه غوښتې ده. او د قرض په اړه ځینې علماو داسې هم ویلي چې په دې سره هغه قرض مراد دی چې په ناجایزه معامله کې کړی، یا یې په جایز معامله کې کړی خو به یې له ادا کولو څخه عاجز وي. نو نبی علیه السلام له دغه ډول قرض نه پناه غوښتې. او دا احتمال هم شته چې په دې سره عامه معنا مراد شي، ځکه نبی علیه السلام د قرض د غلبې نه پناه غوښتې ده، چې دا خبره حافظ ابن حجر په فتح الباری کې کړې ده. فقال له قائل، یو ویونکي ورته وویل، او په روایت د نسائی کې دي چې په دې اړه عائشه رضی الله عنها پوښتنه کړې. نو د قائل نه مراد عمده عائشه رضی الله عنها ده چې د قرض نه د پناه په اړه ته پوښتنه کړې چې د دې څه لامل ده چې ته همیشه د پاره د قرض نه پناه غواړې. نو نبی علیه السلام یې لامل بیان کړی دی، ویلي دي چې کله خبرې کوي فکذبه نو دروغ وایي، او دا داسې چې کله ته د مال خاوند خپلې روپۍ وغواړي او د سره نه یي نو دروغ به ورته وایي دې لپاره چې ځان ته خلاص کړي. او دغه شان بیې ویلي دي، وایي دا وعده اخلف کله چې واده وکړي نو خلاف کوي، یعنی داسې واده ورسره وکړي چې په پلان کې تاریخ پستا قرض ادا کوم، نو بیا خلاف کوي، په خپله واده کې خلاف کوي، ځکه چې د قرض ادا کولو توان نه لري، نو مجبوراً به خلاف کوي. نو حاصل دا شي چې قرض انسان ډیر بد حال ته رسوي او بدو خصلتونو ته رسوي، نو ځکه خو نبی علیه السلام ورڅخه پناه غوښتې ده. د دې حدیث ځینې فواید. اوله فایده، دا حدیث په دې دلیل دی چې په منځ کې دغه ذکر شوې دعا مشروع ده. دویمه فایده، د قبر عذاب ثابت دی او فنا غوښتل ته پکار دي. درېمه فایده، دجال شته چې په آخري زمانه کې به راوځي چې له امله به ډېر خلک د بیتنې ښکار کیږي. څلورمه فایده، محلب ویلي دي چې له دې حدیث څخه دا فایده هم لاسته راځي چې د ذرایعو مخنیوی پکار دی، ځکه نبی علیه السلام د قرض نه پناه غوښتې ده، ځکه دا په ډېری وختونو کې د دروغو لامل ګرځي او د واده خلافۍ لامل ګرځي، ورسره د قرضوړي د بدو خبرو لامل هم ګرځي. خو د قرض نه د پناه غوښتلو او د قرض د جواز ترمنځ کوم تعارض نشته، ځکه هغه شی چې پناه ته غوښتل شوي نو هغه د قرض د شر او فساد نه پناه غوښتل شوي. نو چا چې قرض وکړو او له شر او فساد څخه بچ شو، نو هغه یو جایز کار وکړو. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول. حسان بن عطية ولدي جمات محمد بن أبي عائشة حديث بين كرده أنه سمع أبا هريرة يقول جاغد أبو هريرة رضي الله عنه سخوري دلدي شبرمائلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر كلچ وزگار شي وکس پتاسو کې د ورستنی تشهود نه فليتعوذ بالله من اربع، نو پنادي ونيسي په الله پورې د سلور شيانونه، من عذاب جهنم د جهنم د عذاب نه دی پناه ونيسي، ومن عذاب القبر او د قبر د عذاب نه دی الله پورې پناه ونيسي، ومن فتنه المحيا والممات او د فتنه د جن او د مرګ نه دی الله پورې پناه ونيسي، ومن شر المسيح الدجال او د مسیح الدجال د شر نه دی الله پورې پناه ونیسي. وحدثنيه الحكم ابن موسى، واذا حديث مات حكم ابن موسى بيان کړه دي قال حدثنا هقل ابن زياد، اغویل دي شمون ته هقل ابن زياد حديث بيان کړه دي، حاء كه تحويل الاسناد اشاره ده. قال وحدثنا علي بن خشرم، ومنتدى حديث علي بن حشرم بيان کړه دي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الاوزاعي بهذا الاسناد، اغوي منتدى عيسى ابن يونس خبر را کړه دي چې دا ټولې د اوزاعینه نقلی په همدې سند سره. وقال او ویلی دی اذا فرغ احدکم من التشهد، یعنی په دې سند کې دا الفاظ راغلی دي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي کله چې فارغ شي یو کس په تاسو کې د تشهد نه، ولم یذکر الاخر، خو د آخر تشهد یادونه نه ده کړې، یعنی آخر لفظ یې ورپکې نه راوړی. نو په دې سره امام مسلم رحمه الله اختلاف د روایت ته اشاره وکړه چې ځینو راویانو کې ځینې الفاظ راوړي دي او ځینو نه دي راوړي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن يحيى عن ابي سلمه انه سمع ابا هريره يقول، ابو سلمه نقل لي شاغد ابو هريره رضي الله عنه سخوري دلي دي چويلي، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، ده الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، يلا زبناني سمطا پوري ده قبر ده عذابنا، وعذاب النار ده عذاب دورنا، وفتنه المحيا والممات او د جن او د مرد فتنې نه تا پورې پنانیسم، و شر المسیح الدجال او د شر د مسیح الدجال نه تا پورې پنانیسم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن طاووس قال، د طاووس رحمه الله څخه نقل لي هغه ویلي دي، سمعت ابا هريره يقول، ما د ابو هريره رضي الله عنه څخه اوریدلي دي يقول چې ویلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي، عوذ بالله من عذاب الله، فناوني سي الله فريد الله د عذابنا، عوذ بالله من عذاب القبر، فناوني سي الله فريد قبر د عذابنا، عوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، فناوني سي الله فريد فتنة المسيح الدجالنا، عوذ بالله من فتنة المحيا والممات، الله فريد فناوني سي د فتنة جن او مرنا. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، من ذا حديث فدي سند سرهم راغله ده. وحدثنا محمد بن عباد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، دايبل سند. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر. أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه السلام النقلي أنه كان شيقين النبي عليه السلام كان يتعوذ من عذاب القبر، شد قبر دا عذابنا يفناغ اختلا، وعذاب جهنم او د جهنم د عذاب نه پناه غوښتله، و فتنه الدجال او د دجال له فتنې نه پناه غوښتله. وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، د ابن عباس رضي الله عنهما څخه نقل لي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلمهم هذا الدعاء، چه دوی ته به خودله دا دعا، كما يعلمهم السورة من القرآن، لك سنجش بيدويت دا قرآن يسورة خدا، يقول يالب قولوا تاسو يوي، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، يالا من فناني سبتاب لدى عذاب جهنمنا، وأعوذ بك من عذاب القبر، أو زفناني سبتاب لدى قبر دا عذابنا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أو زفناني سبتاب لدى فتنة مسيح الدجالنا، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أو زفناني سنبتابولي ذا فتنة جن أو مرقنا. قال مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج ويلدي، بلغني أن طاووسا قال لابنه، ما تدا خبر رسيدا لذا شيخينا طاووس رحمه الله خبل زيت ويل، أدعوت بها في صلاتك، أي أتا دغ دعاء خبل منسكي وغختلا، فقال لا نغي ويلشنا. قال نو طاووس رحمه الله ورتويل، أعيد صلاتك أخبل منزر أو برسوا، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة. زكا طاووس دا حديث دا دريا دا سلور راوين نقل كرده أو كما قال يأي داسيس خبر وكرا. نو دلتا طاووس رحمه الله أخبل زن غيب پرس كرده، ويلي دي چه طاووس دا حديث دا دريا دا سلور راوين نقل كرده، يعني ما دا حديث دا دريا دا سلور راوين نقل كرده أو صحيح حديث دا ثابت، نو دا دعا پر خودن ندی پکار، نو لدی وجه خپل جیت امر کړی دی چې منځ به تا وګرځوا. د حدیث د الفاظ وضاحت داسې دی، يعلمهم هذا الدعاء، نبی السلام با صحابو ته دا دعا خودله، دینه یا صحابه مراد دی چې صحابو ته دا دعا خودلې ده، او یای قرآنی مراد ده، کما يعلمهم السوره من القران، لکه څنګه چې به دوی ته د قرآنی سوره خوده. په دې کې تاکید ته اشاره ده، او د دې دعا ډیر اهتمام ته اشاره ده، چې نبی السلام د دې دعا په اړه ډیر اهتمام کړی دی. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، په دې کې اشاره ده دې ته چې د جهنم له عذاب څخه به د الله نه په دعا غوښتلو سره خلاصیږي. نو له دې وجې ډېرې دعاګانې غوښتل پکار دي چې یا الله مونږ د جهنم د عذاب نه وساتي. واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د فتنې د مسیح الدجال نه. د دې مقصد دا دی که چیرې ورسره مخ شم نو بیا مې ته وساتي، یعنی دجال په داسې زمانه کې راشي چې زه ژوندی یمه او ورسره مخ شم نو د هغې د فتنې نه مې وساتي. واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، دا تعميم بعد التخصيص دي او اعوذ بي په تکرار سره راوړی دی چې په دې سره د دې کارونو لیوالي ته اشاره کړې چې دا د دې مستحق دی چې په مستقله توګه ورڅخه پناه وغوښتل شي. قال اعد صلاتك، طاووس رحمه الله چې خپل زوی ته د منځ راګرځولو امر کړی دی، دا ځکه چې هغه دغه تعوذ واجب ګڼلو. او دویم قول پکې دا دی چې دا احتمال هم شته چې هغه خپل زوی ته په دغې سره ادب ورکوو، او د دې دعا تاکید غرضو د وجوب اعتقاد ورله نه لرلو. هر چې جمهور علما دي نو هغوی تعوذ په دغه کلماتو سره مستحب ګڼي، واجب یې نه ګڼي. باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته، په دې سره اوس بل باب راوړي. نو وایي باب، دا باب د استحباب الذکر په بیان د مستحب والي د ذکر کې بعد الصلاة وروسته د لمونځ نه، وبیان صفته او په بیان د صفت او طریقې د ذکر کې. مقصد د باب دا دی چې د لمونځ نه وروسته ذکر مستحب دی، او په دې باب کې د دغه ذکر طریقه هم بیان شوې چې په څه طریقې ذکر پکار دی او کم کم ذکر پکار دی. نو وایي حدثنا داود بن رشید قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن ابي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن ابي اسماء عن ثوبان قال، د ثوبان نزل عنه څخه نقل لغوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته، کله چې به د خپل لمونځ نه وګرځېده، استغفر ثلاثا، نو درې کرت به استغفر الله استغفر الله استغفر الله وویل، وقال او بيبي ويل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يا الله ته سلام ذاتي ده هر قسم عيب نه پاکي، ومنك السلام او سلامته ستا له طرفه ده، تباركت ذا الجلال والاكرام بركت ولا ذاتي اي خوند لوي شان او د عزت ولا. قال الوليد، وليد ويلدي، فقلت للاوزاعي، ما اوزاعي رحمه الله تويل، كيف الاستغفار، استغفار بس څنګه وای؟ قال غيول تقول تبوي استغفر الله استغفر الله تغسي بيبي، اذا صرف من صلاته، دي مقصد دا چې کله به سلام وګرځولو نو دغه استغفار د سلام نو وروسته مراد دي، او کوم روایت کې چې قبل السلام راغلي دي نو هغه شاذ. استغفر ثلاثا، په دې کې دې ته اشاره ده چې بنده ډیر کمزور دی، د الله تعالی لایق عبادت نشي کولای، ځکه چې ضرورت وسوسې او خاطري راځي، نو په کار د چې استغفار وای او د الله تعالی نه د خپلې کوتاهۍ سهو او د غفلت بخلو وغواړي. انت السلام، یعنی یوازې ته د هر ډول نقصاناتو او عیبونو څخه سالم یې، ستانه سوا نور هیڅوک پاک نه دي، نو سلام د الله تعالی له نومونو څخه یو نوم دی. ومنک السلام، یعنی ستا له طرفه سلامتی ده، خو چې ته یې چاته وغواړې، ستانه سوا د بل چا له طرفه سلامتی نشته، یا یوازې له تا څخه د دنیا او آخرت له شرونو څخه پناه غوښتل کیږي، او یا یې معنی دا ده چې یوازې له تا څخه د سلامتۍ امید کیدلی شي. دا ټولې معناګانې دلته صحیح دي. د دې دعا سره چې کم زیادت شوی دی چې و الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام، نو د دې کوم ثبوت نشته، نو دغه زیاتوالی ورسره جایز نه دی. د حدیث ځینې فواید، اوله فایده د سلام ګرځول نه وروسته د استغفار استحباب پکې ذکر شو. دویمه فایده د نبی علیه السلام عاجزي پکې ذکر شوه، چې سره له دې چې الله ورته بخښنه هم کړې او بیا هم د الله نه بخښنه غواړي. دریمه فایده، بنده ته خپل عبادت توکل پکار نه دی، بلکې خپل عبادت مناقص ګڼي او د الله تعالی د شان سره بې لایق نه ګڼي، او د دغه کوتاهۍ جبیره به په استغفار سره راګرځي، ځکه استغفار یوازې له ګناهونو څخه نه، بلکې بنده په طاعت کې هم استغفار ته محتاج دی، ځکه چې سهو او غفلت ورڅخه کیږي او په لایقه طریقې نشي ترسره کولی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشه قالت، عائشه رضي الله عنها نقل لاغوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول، ونبي عليه السلام اذا سلم كلج بسلام وغرزو لم يقعد نبكنس الا مقدار ما يقول، مگر دومر انداز وخ بكنسته چې دا دعا وای، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام، يا الله ته سلام ذاتي ومنك السلام او لتاسخه ده سلامتي امید کیدلی شي، تباركت ذا الجلال والاكرام برکت والا ذات اے خاون دلوی شان او د عزت والا. وفي روایت ابن نمیر او پر روایت ابن نمیر کی داسی راغلی دی یا ذل جلال والاکرام، یعنی داسی الفاظ کی راغلی دی چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، یا لفظ پکې زیات شوی دی. نو پکار دی چې یا ذل جلال والاکرام وای. لم یقعد، نبی علیہ السلام به د سلام ګرځول نه وروسته نه کیناسته، مګر دومره اندازه وخت به کیناسته چې دغه دعا پکې ووایي. خو دا په ځینې وختونو کې مراد دی چې په ځینې وختونو کې به سلام ګرځول نه وروسته نه کیناسته، مګر دومره وخت به کیناسته چې دغه ذکر پکې وشي. او له دې څخه ځینې وختونه ځکه مراد دی چې نبی علیہ السلام د سلام نه وروسته تر ډیره وخته پورې هم ناست دی، یا یې معنی دا ده چې د سلام نه وروسته به دومره وخت قبلې ته مخامخ کیناستلو چې دغه ذکر پکې ولوستل شي، او بیا به د ښي یا چپ اړخ نه مقتدینو ته راګرځېده. نو امام ته پکار دی چې کله سلام وګرځي سمدستي مقتدینو ته نه راګرځي، بلکې دومره وخت یې کینی چې دغه اذکار پکې وکړي، یعنی استغفار وي او بیا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام دا وي، او دغه نه وروسته بیا مقتدینو ته راوګرځي. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن عاصم بهذا الاسناد وقال يا ذا الجلال والاكرام. به همدا حدیث مونږ ته ابن نمير بیان کړی دی، او مونږ ته ابو خالد حدیث بیان کړی دی. ابو خالد الاحمر شي ورته وي، هغه د عاصم نه نقلی په همدې اسناد سره. وقال، خو په دغه اسناد کې دا الفاظ راغلي دي چې يا ذا الجلال والاكرام. نو يا ذا الجلال والاكرام لستل پکار دي چې اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، دغه سي ویلو لي. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. هذا حديث بمدي سنسر همد عائشة زلان هذا سخنقله، غير أنه كان يقول خو بدي حديث كي داسي الباز رغيل دي نبي عليه السلام بويل يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ذا الجلال والإكرام سر به دغا دعا سر ترس ولا يا لفظ بيب كراولو. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال، دا وراد نقل لي چه دا مغيرة ابن شعبة ازاد کره غلام ده. قال غوي، كتب المغيرة ابن شعبة الى معاوية، مغيرة ابن شعبة معاوية ولكل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چه يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان و اذا فرغ من الصلاة كلا چه بدا منزن پاريخ شو وسلم وسلام بيو گرزو. قال ويل بي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نو داي دا منزن ورستا بلا دعا را ورده چه دا منزن ورستا دا دعا لستلهم بكار دي. معنى دا دعا دا دا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله نشتا حق دار دا عبادتا إلا الله مگر يو الله ده، وحده يو ذات دي لا شريك له برخدار ورسر نشتا، له الملك د الله لپاره بادشاهي ده، وله الحمد او د الله لپاره ستاینه ده، وهو على كل شيء قدير او الله پر سمانه قدرت والا ده. اللهم اي الله لا مانع لما اعطيت، سوک من كون کې نشته لما غسلره اعطيت چې تي ورکړه وکي، ولا معطي او نشته ورکون کې لما غسلره منعت چې تي من وکړي، یعنی ته چې چاته یو نعمت ورکې نو دا غي سوک من كون کې نشته، او د چانه چې یو شی منع کې او محروم کې نو دا غي څوک ورکوونکی نشته دی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او پیدا نه ورکوي مالدار ته منك ستانه الجد مالداري دا غي، ان ستا په دلبار کې د چا مالداري پیدا نه ورکوي، بلکې نیک عمل شي دی پیدا ورکوي. دا خو د حدیث لبزي معنا او د الفاظ وضاحت داسې دی. كتب المغيرة ابن شعبة، مغيرة ابن شعبة دا حدیث ولیک. مغيرة ابن شعبة په دغه وخت کې د معاوية رضي الله عنه له طرفه د کوفې والي، او دا حدیث یې د معاوية رضي الله عنه په غوښتنه لیکلی و. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد ففتحه د جيم سره برخي مالداري عظمت او قوت تویل کی، معنی داسې ده مالدار ته د هغه مالداري فایده نه ورکي، او نه هم ستالني ول سخه بشکول شي مگر ستا په فضل او رحمت سره وبشکي. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ندا حديث مغيرة بن شعبة بدي سنة سرهم نقل. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما، أبو بكر أو أبو كريب أخبر روايتهن كويلدي، قال وراد ويلدي فأملأها علي المغيرة، فما باندي مغيرة بن شعبة خطولست وكتبت بها إلى معاوية او ما معاويه رضي الله عنه ته ولیکا یعنی زی کاتبهما او مغیره بن شعبه دغه حدیث بیان کو اغه بیانو مالیکا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبده بن ابي لبابه ان ورادا مولى المغيره بن شعبه قال عبد ابن ابي لبابه ويش يقينا وراد شد مغيره بن شعبه ذات كره غلام قال ويردي كتب المغيره بن شعبه الى معاويه ولك مغيره بن شعبه معاويه رضي الله عنه كتب ذلك الكتاب له وراد لا خط ولا وراد لكلو يعني كاتب وراد او مغيره بن شعبه ده حديث بيانو كي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوري دي لدي شويل بي حين سلم كلا چي بي سلام وقرزو بمثل حديثهما ده غنور راوينو ده حديث بسير ده إلا قوله مگر داوينا چي وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر تغوينا بكين ده راوري یعنی په مخکې حدیثونو کې وهو على كل شيء قدير لفظ راغی خو په دې سند کې ورسره دغه الفاظ نه دي راغلي. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال ده وراد نقل لي چې ده مغيرة بن شعبة كاتبه قال ويلدي كتب معاوية إلى المغيرة معاوية رضي الله عنه مغيرة بن شعبة خطولك بمثل حديث منصور والأعمش ده منصور أو ده أعمش ده حديث بسير الفاظ بكيدي يعني نور الفاظ ده حديث بسير دي أو زيطوالي بكنشت ده خسير بدومر خبره بدي سند كرالة چه كاتب المغيرة وراد چه ده مغيرة بن شعبة كاتبه أو ده خطو لغيري كلاده. عن أبي سعيد بدي أبو سعيد كي اختلاف ده چه ده كم يوده نو بدي على صحيح خبره ده إمام بخاري رحمه الله ده چه بخبل تاريخ كي راولي ده او نور امامانو هم را ولید چې دا عبد ربه ابن سعید ده او ابن السكين ولیدی چې دا د عائشه زلان هدا رضای ورور زیو خو علما ول دا خبره ته خطا ویلیدی او ابن عبد البر ولیدی دا حسن بصری ده خو دې ته هم علما خطا ویلیدی نو صحیح خبره هم غدا کما چې بخاری رحم الله را ولید چې دا عبد ربه ابن سعید ده. وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبده بن ابي لبابه وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيره بن شعبه يقول عبد ابن ابي لبابه او عبد الملك بن عمير ددوار دو ورادنا او لدلي كاتب المغيره بن شعبه شي وراد كاتب ود مغيره بن شعبه داغي منشو داغي كاتب لكلب ولكول يقول وراد ويلا كتب معاوية إلى المغيرة معاوية رضي الله عنه مغيرة بن شعبة خط لك شي بدغ خط كداس خبر وشي أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تداسي وشي ولك شتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي قال وراد بي فكتب إليه نمغيرة بن شعبة ورتا لكل وقرل داسي ورتا ولك لكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي يقول چه ويل با إذا قضى الصلاة كلا چه با منصر تورسو داس با لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله نشت حق دار دا عبادت مگر يولا ده وحده يوزاد ده لا شريك له برخدار نلري له الملك ودلا ده بارباد شهيد وله الحمد ودلا ده بارستعين دي وهو على كل شيء قدير الله فارس من قدرته ولا ده اللهم يا الله لا مانع لما أعطيت نشت منكونك هغسدر أعطيت چيتي وركوك ولا معطي أو نشت وركونك لما هغسدر منعت چيتي منوك ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو بيدن وركي مالدارة منك استان الجد مالداري ده استابو دلبار كده چه مالداري چه تبيدن وركي إذا قضى الصلاة يعني كل شيء بمنزنا باريخ شو سلام بيو قرصو نبدأ وخي بيه دعا بيلا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال دا أبو الزبير ننقل لي قال غوي كان ابن الزبير وابن زبير يقول چويل بي في دبر كل صلاة هر منزفس ورستا حين يسلم كل شيء بسلام وقرصو داسي بيويل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دا دعا به ویلا معنی دا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی وحده یو ذات دی لا شريك له هیڅ برخدار نه لري له الملك دغه الله دپاره بادشاهي ده وله الحمد او دغه الله دپاره ستاینې دي وهو على كل شيء قدير او دغه الله تعالی په هر سمانی قدرت والا ذات دی لا حول ولا قوة الا بالله نشته اوریدل د ګناهونو نه او نشته قوت په نیکیانو باندې الا بالله مگر د الله په توفیق سره لا اله الا الله نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی ولا نعبد الا اياه او من عبادتنا کو مگر دی والله عبادت کو له نعمته د الله دپاره نعمت دی وله الفضل او د الله دپاره احسان دی فضل دی وله الثناء الحسن او د الله دپاره ښایسته ستاینې دي لا اله الا الله نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کوونکي الله تعالی ته عبادت لره ولو کره الكافرون کسهم کافران بد هم ګڼي وقال أوداس بيبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبور كل صلاة جي أواز بيوچتو بديسر ورست دهر منزنا ورست بيديسر أواز وچتو ينداب بيبل دبور كل صلاة ده دينا فرز منز مراد دي جي ده فرز منز ورست بيدا ذكر كو لا حول ده دي مانا ده نشت حركت يا نشت بالليدل ده يو حالنا بالحال ده مگر ده الله بو توفيق سرا نو دا مناګانی هم شوی دی یهلل بهن په دغه کلمات سره به اواز چتو او چا ویل دی تحلیل اصل کې لا اله الا الله للسلط واي نو دغه کلمونه چې تعبیر په تحلیل سره کړی دی وجه دا ده چې لا اله الا الله کې ډیر تکرار شوی دی چې نور کلمات د لا اله الا الله تابع دي وحدثناه ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي الزبير مولا لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة. أبو الزبير نقل لي شيء دوي أزاد كله غلام ده. شيخين عبد الله بن الزبير كان هو يهلل دبر كل صلاة. أواز بوجهته ورس دهر منزنا بمثل حديث ابن نمير. ده ابن نمير ده حديث بسير الباز بكيدي. وقال في آخره وبآخر كده سير الباز رأولي ده شيء. ثم يقول ابن الزبير بابا ابن الزبير ويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة أواز بوچتو بدغ ذكر سرا ورست دهر منزنا وقال في آخره فعل ده قال زمير ده عبد ده يعني عبد بخبر لوايد كي با آخر ده حديث كي ويلي دي جي ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول حجاج بن أبي عثمان ويجي مات أبو الزبير حديث من قرد قال هغي ويلدي سمعت عبد الله بن الزبير ماذا عبد الله بن الزبير نوريد لدي يخطب على هذا المنبر جي بدغ منبر ماني خطبور كولا وهو يقول ويلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شويل به إذا سلم كلج بسلام وقرزو في دبر الصلاة أي الصلوات رست دهر منزنا فذكر روي شكر ده أي الصلوات ويلدك الصلاة ويلدي فذكر بمثل حديث هشام بن عروة نده هشام بن عروة ده حديث بسير البازي رولدي سير بدغ البازي بدل لنودلته ذكر قد أنور حديث ده غيب سير ده على هذا المنبر دین د مکی منبر مراد ده زکه چې مکه د عبد الله ابن زبیر د خلافت مرکز وو چې هل ته داخل باور کړی دا وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة ان ابا الزبير المكي حدثه انه سمع عبد الله بن زبير وهو يقول في اثر الصلاه اذا سلم د موسى بن عقبة نقل لي چې يقين ابو الزبير المكي چه ده مكيو سيدون كده حدثه ده ته حدث بيان کرده أنه سمع عبد الله بن زبير چه هغد عبد الله بن زبير نوريده لده وهو يقول چه ويالي في إثر الصلاة منز نورستا إذا سلم كلج بسلام وقرزاو بمثل حديثهما ده دغمخ كرابيانو ده حدث بسير ده وقال في آخره خب آخر ده حدث كويري ده وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هغد خبر ده نبي السلام نذكر قولا چه نبي السلام بدغ طريقه قولا بمثل حديثهما يعني دا حديث موسى بن عقبة أبو الزبير ندى هشام بن عروة أو دا حجاج ابن أبي عثمان دا حديث بسير نقل كرده وقال في آخره يعني موسى بن عقبة بآخر دا حديث كويلد وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مقول دا قال دا حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقلي وهذا حديث قتيبة دا حديث قتيبة يعني دا غير الباس ما نرانقلي أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يقينا غريب مهاجرين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يبل ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا مال دار خلق جدي أجت درجة ويولي والنعيم المقيم أو هميشة نعمتني حاصل رلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمال وما ذاك وغسنك قالوا ندغ غريبان ويل يصلون كما نصلي دوي هم منسكي لك سنجة منغ منسكو ويصومون كما نصومو او دوی روجینی سی لکه سرنگه چه منگ روجینی سو و یتصدقون خودی صدقی کی ولا نتصدق او منگ صدقی نکو و یعتقون ولا نعتق او دوی غلامان زادی ولا نعتق خو منگ غلامان نازادو نطول اجرون دوی رانوی ورل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائل افلا اعلمكم شیئا ایزتا صداسی و شیو نخیم تدركون به من سبقكم چتا سبرلان دی کی پاغی سره هغه څوک چتا سن مخکی شوی دی یعنی تاسو ته ورسه گی په اجر او فضیلت او ثواب کی وتسبقون به من بعدكم او تاسو مخکی شی پاغی سره داغه چانه بعدكم چې ورسه تاسو نه دی په مرتبه کې چتا سن څوک ورسته دی نو داغه نه تاسو نور هم مخکی شی ولا يكون احد افضل منكم او نبي هیڅ یو کس ډیر غره منكم تاسو نه الا من صنع مثل ما صنعتم مگر هغه څوک چې ستاسو د کار په سیر کار وکړي قالوا دوی ویل بلا ولنا یا رسول الله اذا الله رسوله داسې دعا راته وکړه او داسې ذکر قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تسبحون وتكبرون وتحمدون تاسبا سبحان الله ویوی الله اکبر ویوی او الحمد لله ویوی دبر كل صلاه ورست هر منځ پسې 33 مره درې دشکرته یعنی د هر منځ نه ورسته به درې دشکرته ویوی قال ابو صالح ویل دی چې وراوی دی فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نراوغر زدل دغ غريب مهاجرين النبي عليه السلام فقالوا ويبل سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا زمنغا ورونو چه مالدار خلقو هغوي واوردل بما هغ صفعنا چه من وكرل ان دا من چه سكول لدينا غوي خبر شل دا واوردل ففعلوا مثله ناغوي هم دا غشان كاروكو اغوي هم دا اسكار شروع كرل ان بي هم هغوي تا ونرسيدل پا اجر و پا سوابكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا الله تعالى فضل ورقية جاتة جواري نو الله تعالى فاغوية ماني فضل وإحسان کرده چه مالي وطور کرده أو هغوية ده الله تعالى فلارك لغي وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث أو ده قتيبة نسيوا نور راوينو فده حديث كي دلياس نداسي الفاز زيتير أولدي عن ابن عجلانة دي ابن عجلان نقل لي قال سمي ويرد فحدثت بعض أهلي هذا الحديث ما دخبلي وكورني ولا تدا حديث بيانك فقال نغيرة ويل وهم تتخطى شوي إنما قال يقينا داسي ويرد نبي عليه السلام كي تسبح الله 33 دريد اشكرت بسبحان الله وتحمد الله 33 أو دريد اشكرت بالحمد لله وتكبر الله 33 أو دريد اشكرت بالله أكبر وي فرجعت الى ابي صالح نزاب صالح تراوغر زيدن فقلت له ذلك ذا خبر متوكل فاخذ بيدي زيد لاسنوني ولم فقال نويل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ترديش تورس هذا طول 33 دريدشتا يعني دغ دريدشت دي طول مجموعه هذا قال ابن عجلان ابن عجلان ويلدي فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوه ماذا حديث رجاء بن حيوة بيان كرا فحدثني بمثله عن ابي صالح ناغي مات امدغس حديث ابو صالح نبيان عن ابي هريرة جاغيد ابو هريرة رضي الله عنه سخنقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاغيد نبي الاسلام ننقل كرا دي داخل حديث لبزمانة وده حديث الفاظ وزاحت وهذا حديث قتيبة ده مقصد داده چه دايد خبل شيخ قتيبة الفاظ راولي دي او ده حديث ده غب الفاظ رانقل كرا دي فقراء المهاجرين کسهم په دغه غریبانو کې ځینې انصار هم لکه زید بن ثابت رضی الله عنه خو دلته چې مهاجرین یاد کړی دي نو دای تقریبا یاد کړی دي نو ترمنځ کم تعارض نشته اهل الدثور دثور په زمما د ساسره ده چې جمع د دثرون ده په فتحه د دال او سکون د سا سره په معنا د مالدارۍ سره راځي. دثر ډیر مال ته وایي او هر ډیر شي ته یې وایي. بالدرجات العلا، علا په ذمه د عین سره دی، جمع د علیا ده چې هغه تانیس اعلا دی. معنا یې دا ده چې مالدارو خلکو اوچتې درجې ویوړلې. نو دا خو یا حسي درجات دي چې په جنت کې اوچتې درجې ته مراد دي چې دا به الله تعالی دوی ته ورکوي، او یا معنوي درجات دي چې د الله په نیز اوچته مرتبه ته مراد ده. والنعیم المقیم، نعیم هر هغه څه ته وایي چې انسان ته خوند او مزه ورکوي، لکه لباس، خوراک، نکاح، خزه، علم او داسې نور. او مقیم هغه ته وایي چې هیڅکله انقطاع نه راځي. نو معنی دا شوه هغه همیشنۍ خوشحالي چې د صدقې له وجې مستحق ګرځېدلی دي. وما ذاك ان استاسوا دينا لامل سدي ولدا بختنا كوي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فدي سري دي بختن لامل بيان كره دي چي دي لامل دادي چي دوي صدقي كي او من صدقي نشو كول زك چي مال لا سر نشته دي. دوي غلامان ازادي خو من ينه ازاده زك چي مال لا سر نشته دي. او دا دوار كارونه د مال سر اړي كدري. نو دوي لمون سخه د مالي عبادات له وجه غورش. او پر روایت بخاری کې دی ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. دوی ذاتي مال لري چې په هغه سره حج ته ځي، عمره کوي، جهاد کوي، صدقې کوي. نو له دې وجه دوی له موږ څخه غوره دي. تدركون به من سبقكم، دلته سبقت معنوي مراد دی، یعنی سبقت د مرتبه او د فضیلت مراد دی چې تاسو به هغه څوک را لاندې کړئ چې تاسو نه په مرتبه او فضیلت کې د مالي عبادت له وجه مخکې شوي دي. وتسبقون به من بعدكم، دلته بعدیتی رتبه مراد ده، یعنی کم کسان چې تاسو په مرتبه او فضیلت کې ورسته دي او دغه عمل نکي دا غوینه به نور هم مخکې شي. تسبحون وتكبرون، دلته تکبیر په تحمید مخکې شوی، خو په بخاری کې داسې راغلی دي تسبحون وتحمدون وتكبرون. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، دا به وي. او داسې اختلاف په نور روایتونو کې هم راغلی، خو داسې نقصان نکي، بلکې دا په دې دلیل دي چې په دغه اذکارو کې ترتیب معتبر نه دی، که څه هم ترتیب پکې د معنا په لحاظ غوره دی چې اول سبحان الله ووایي، ځکه په دې کې د الله تعالی پاکي ده د هر ډول نقصاناتونه. بیا الحمد لله ووایي، ځکه په دې کې الله تعالی ته د کمال ثابتول دي چې دا د نقصاناتو په نفي کولو سره نه حاصلېده. بیا الله اکبر ووایي چې په دې کې د الله تعالی لویوالی دی چې په نفي د نقصاناتو او په اثبات د کمال سره نفي د بل کبیر نه راتله. نو ځکه الله اکبر وویل، او آخر کې لا اله الا الله ووایي، چې دا په دې دلیل دی چې الله تعالی په دې ټولو صفاتو کې واضح دی. دبر کل صلات، دلته دغه سی الفاظ رال، او پر روایت د بخاری کې داسې دي چې خلف کل صلات، یعنی د هر منځ نه وروسته چې کله سلام وګرځئ او د منځ نه فارغ شي نو دغه ذکر وکړي. دلته دا معنا د نورو احادیثو نه معلومه ده، او هغه څوک خطا شوی دي چې دلته د دبر کل صلات نه د منځ اخر مراد کړي چې سلام یې نه ګرځولې، نو دغه خبره خطا ده، بلکې دا ذکر د سلام نه وروسته دی. او صلات که څه هم مطلق دی چې فرض او نفل دواړو ته شامل دی، خو ډیری علماو ته فرض منځ مراد کړی دی، نو تقید د مطلق یې کړی دی. او په حدیث د کعب ابن عجره کې چې وروسته روان دی، په هغې کې هم قید د مکتوبتون ورسره راغلی دی. نو مقصد دا دی چې دا اذکار د فرض منځ نه وروسته پکار دي. 33 مره، ظاهر دا ده چې دا شماره د دغه هر ذکر مراد ده چې سبحان الله، الحمدلله، او الله اکبر دی. نو معنا یې داسې ده چې تاسو به سبحان الله د هر منځ نه وروسته 3 کرت وایي، الحمدلله به هم 3 کرت وایي، او الله اکبر به هم 3 کرت وایي. او ضعیف احتمال دا هم شته چې دغه د دې ټولو اذکارو مجموعه شمارئ چې بیا د هر یو شمار 11 جوړیږي، چې دا معنی ته ابو صالح او دغه زوی سهیل اخستې ده. خو ظاهر دا ده چې دلته دغه مجموعه شماره د هر ذکر مستقله مراد ده، چې د ابو هریره رضی الله عنه په حدیث کې به دا په واضحه توګه هم راشي چې دغه شماره د هر ذکر مستقله مراد ده، یعنی هر ذکر به 3 کرت وایي. چې سلام شماره به په لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سره پوره کیږي. او د روایتونو داسې معلومیږي چې دغه هر ذکر به جدا جدا 3 کرت وایي، او ټولو په ویلو کې نه جمع کوي. قاضي عیاض ویلي دي چې دا خبره د ابو صالح د تاویل نه غوره ده. دا حدیث په ډیرو فوایدو مشتمل دی، نو فواید د حدیث به په بل درس کې بیان شي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.